أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Të gjitha falëndërimet më absolute i takojnë vetëm Zotit ton të bareke ve teala, për shëndetjet mëshira bekimet të Zotit, të gjitha mbi zotëriju në pejgamberi Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, mbi shokët e ti besnik, mbi familët ti të ndërshme, mbi bashkëshorët ti të pastra dhe mbi gjithë muslimanët anë kanë botët të cilët e ndjekën rrugën e ti me të mirë deri në ditën e kiametit. Do të vazhdojmë me lejen Allahu Xhellahu Ala në vargun e ligjëratave mbi shpjegimin dhe komentimin e fjalës së Zotit te bareke ve teala. Kemi përmendur çdo ligjërat gati se nuk ekziston lëndë më e mësuar, lëndë më me peshë dhe më rëndësi sesa shpjegimi i fjalës së Zotit te bareke ve teala. Madje kemi thënë se nuk ekziston shkencë islame apo diçka e cila trajtohet në islam dhe elaborohet, shpjegohet, vetëm se e ka bazamentin në Kur'an. E nëse nuk e ka bazamentin në Kur'an, ajo është e kotë, përveç nëse është e dokumentume me fakte praktike, e cila gjithë një kthehet në fjalët e Zotit të bareke u e të ala. Andaj, besimtari duhet me ditë se nuk mëson në jetë diçka më të madhe se sa tefsiri. Nuk ka në mënyrë absolute, pa përjashtim, s'ka më të mirë se sa fjalë Allahu Xhelle Gjelle Gjelalu, nga se fjala Allahu te bareke ve te ala është bazamenti gjithçkaje, bazamenti i gjithçkaje. Madje na jena pasojë fjalës Allahu Gjelle ve ala. Andaj Allahu te bareke ve te ala krijimin e tij e ka bo me kun fejeku kunu, bëhu dhe bëhet. Pra unë dhe ti jemi pasojë e fjalës Allahu Gjelle Gjelalu. Çka ekziston është pasojë apo rezultat i fjalës Allahut bëhu dhe është bo. Pra nuk ka diçka më të madhe se sa me studiu e fjalën Allahu Gjelle Gjelaluhu. Ajo çka do të përmend mi para se me vazhduhe në tefsirin e surës El-Bakara, duhet të kuptojmë nga kjo se Kur'ani, fjalë Allahu Gjelle Gjelaluhu, ne vina jep një kuptim të si ne kemi përmejnë në disa ligjërata se do të flasmi për këtë temë, mirë po ka nevoj për disa vargje për të trajtu ajo temë, rëndësia e fjales, rëndësia e shprejhjes, rëndësia e formulimit të fjalive, rëndësia e kretë kësaj që ka del prej goje dhe ajo që ka është e formume në mendime, sa ndikon në jetët tona. Andaj ka elaborime të veçanta, libra të veçanta, sa shumë ndikon fjala në jetët tona. Madje ka disa dietarë të cilët thonë se njeriu vet është ajo se çka flet, se çka mendon. Se mendimi fundit është fjalë pa thonë. Kur dalë jashtë thuhet apo. Nëse thotë ti e kam një mendim. Ai mendimi atje thall është fjalë e shkruar. Kur ta nxjerrësh, e nxjerr me disa forma, ose e shkruan, ose e shpreh, që do të thonë ti brenda jashtë je fjalë. Pra fjala është shumë e rëndësishme tek neve, se si shprehemi, se si komunikojmë, se si formulojmë fjali, sa e kemi të zhvilluar kapacitetin e të folurit, sa e kemi të zhvilluar kapacitetin e njohurive të gjuhëve të ndryshme. Kretë kjo ndikon në jetën tonë. Argumenti më i madh për këtë është vetë fjalë Allahu Xhellahu Ala. Vetë fjalë Allahu Xhellahu Ala. Na kena besu dhe jemi bo besimtar me fjalë. Kur se kemi pa Allahu Xhellahu Ala? Kur? Na, a kemi pa dhe njerë Allahu? Jo. Pse kemi besu? Me fjalë. Se na është transmitu e zingjir pas zingjiri me njerës të besnik të cilat nuk kanë gënjë asë njëherë se ki Kur'an ka zbrit për janës Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe ki Kur'an është sfit, së në vjeti kusht të njajshëm. Dhe në këtë Kur'an kërkohet mi besu Zotit. Pa e pa. A e shikoni sa është fjale e fuqishme? Do me thonë, fjale është aqe fuqishme, për të thirëzu, fjale është aqe fuqishme, që neve në kanë djerë nga jo besimi në besim. Fjale është aqe fuqishme, sa që na kena besu në kryusin veç me fjale, pa e pa. Fjala është aq e fuqishme, sa që na ka bërë me besue në një botë të kurse kemi pa, kurse kemi prek, kurse asë njerës kemi shku atje një 2 minuta me jetu e pasaj më këti, pasaj më ju tha njerëzve, ishte atje ahireti. Jo, kur? Kur nuk e kemi pa? Po pse i kemi besu? Me fjalë. Se Allahu ka thënë, elledhina ju minune bil ghaib, ata i besojnë ghaibit. E para për i tyre, Allahot. Pastaj, ahiretit. Pastaj, melaqeve, librave, të dërguarave, e kështë me radhë. A e shikoni sa është e rëndësishme fjala? A e shikoni sa është e rëndësishme fjala? Besimi realisht është fjalë. Në kuptimin e gjuhës është fjalë, se ti thu eshhedu en la ilaha illa Allah wa eshhedu enne Muhammeden Rasulullah. Me thonë dikush, shpjegoma pak ma thjesht, ti thu kjo fjalë. Po kjo besimi. Po brenda atje fjalë, të cilat punojnë në mënyra të caktuara. Andaj edhe vetë Kur'ani në përkthimin buk falë të ti është fjalë. Nga se Kur'an i ka dhe emra në Kur'an. Kur'an edhe kitab. Kur'an i cili lexohet me gjumë dhe e shkruar e cila lexohet me sy. Dhe më thonë jo prapë është fjalë. Andaj Allahu Gjallahu ka thonë kelimetullah. Fjala e Allahut. Fjala e Allahut. Isa i biri Mërjemit qysh ka lind me fjalë. Andaj Allahu Gjallahu ka thonë kelimetullah. Elkaha ila Mërjem. Fjallë të sinë Allah e ka hetë të Mërjemja. Fjallë. Me fjallë është kriju Isa. Vënë Allah e ti ka dhonë kun. E Gjibrili arej salatës selam ka arë në shpjegim se ka shku të Mërjemja duke qena jo, duke bo ibadet, adhurim Allahu Gjellewala dhe e ka hetë qatë fjallë të mitra e Mërjemi. Dhe është bo Isa. Dhe është bo Isa. Na që shemi kriju me qiftëzimin e babës dhe nanës. Apo, mi po realisht, pse sterili ti cili e ban njëtin proces dhe bashkohen të njëtët ujra, pse nuk del një unë e ti, një tjetër? Pse nuk del? Se s'ka ardhë fjala. Nuk ka ardhë fjala. Andaj, ai cili është steril, përballë ati cili është pjellor dhe lind, cili është dallimi? Dallimi është se krejt janë njëtë, kërejt proceset e njëta, mirë po njënës, njënit uj i ka ardhë fjala, dhe tjetrit uj si ka ardhë fjala. Nuk i ka ardhë fjala. Dhe më dhënë, kërejt është me fjalë. Dhe Allahu Gjellë Gjellaluhu e ka bohe fjalën dalim në mes besimit dhe mos besimit. Andaj na e lezojnë a Kur'anin dhe jemi besimtar, ata që ka nuk i besojnë, nuk jam besimtar. Dalimi është fjala. Fjala ka rëndësi të madhe. Fjala të ndryshon jetën. Fjala të aprish jetën. Fjala të ban me qeni lumëtur në ahiret dhe fjala të ban me qeni i dështum dhe i humbur në ditën e gjikimit. Allahu na rujt. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lavdru se di me fol mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lavdru se di me fol mirë. Andaj ka thënë sahi Buhari, hadithit e se në kanë transmituar dietart e mdhejt e hadithit, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam uti tu jawami al kelim, mua më është dhënë fjala për mbledhse. Mua më është dhënë fjala për mbledhse. Dhe dietart kanë thënë me të dëgjuarit e vetëm, veç me e dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kupton se është rasul. Vetëm me e dëgju një herë. Andaj ato, mushrik nuk kam pas dyshim se është pejgamber. Nuk kam pas dyshim. Po ka qenë inati. Andaj Allahu Gjellë ka thënë, innehum la ju këtë dhibunek. Ata nuk po thonë se ti e rënacak. Kur, s'kam thënë. Ti i e pejgamber. Walakin në dhalimun e bi ajatillahi e gjhadun. Ama zullum qartë me ajetet e Zotit kam problem. Me harmonizimin e vetëvetes me të vërtetën, këtu përplasën. Po pse të besojnë se i e pejgamber? Se veç me dëgju një herë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam se si flet e prejnë se është pejgamber. Është jashtë standardit, është jashtë standardit normales. Abdullah ibn Salami, cili ka qenë jehudi, me çka e ka vërtetuar se është pejgamber? Veç me një shenjë, veç me ftyrë. Ka thënë ra'aytu wajha, ja pash ftyrën, wa wajhuhu laysa bi wajhi kadhab. E ftyra e tij si ftyrë rënacaku. A mundet ftyra, se ftyra jep vija të caktume që argumenton rënacakun prej mos rënacaku që ka ditë këtë landë Imam Shafiiu. Vetëm e ka po njëri unë ka thonë ki rënacak. E ju tash zbulone, që këshin a gjeku ka rrejt. Dhe ka dalë rënacak njëri, kjo e besnik, dhe ka dalë besnik. Ki edhe zanati një ka ditë, ki punon me hekra, ki punon me këpuc, ki kështu, pse prej lëvizjeve të ndryshme që ka i ban njëri ju. Krejt kjo ku studiot në fjalë, në libër. Andaj pejgamberi është lavdru se din me folë mirë. Allahu është lavdru se e ka zbit Kur'anin e rënditur mas mirëti. Andaj ka thanë, fe tu bimithli. Bjene një qështu një Kur'an, atëherë sfidane Kur'anin tënë. Që ka kërku? Ka kërku me e pru dikush një fjali të ngjajshme. Që do me thanë, djetarë ka thanë është lavdrat e, kur ti thuj dikujt, që une e kumë punu që ta. Une e kumë punu. Bjerë ti një, si që ki. Banë edhe ti qështu si une. Kjo qka i bje, se po e lavdron, tanën. Dhe më thonë, ti kur i thu ti kujt, ti së ne banë që ta. Argumenton se ti e ngrit veprën tënde. Andaj Allahu Gjellewale është lavdru me zbritën e këti Kur'anit, se ka thonë, bjene një jo, mëse jini të vërtet, bjene një, kush e bje ata? Askush. Fjala që inka shumë rëndësishme. Andaj edhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dëgju disa sahave duke lexuar Kur'anin, mirë po e kanë lexuar diçi thatë, jo me emocion, jo me ndjenja, jo me çajtëve. Çka ka thënë? Kur ta lexoni Kur'anin, lexoni me të kënduar. Dhe kush nuk e lexon Kur'anin me të kënduar, nuk është prej neve. Kuptimin nuk e dit, nuk e lexon çish duhet me lexuar. Men lem jetë gënë bil Kur'ani falejse minna. Kush nuk e kënon Kur'anin së është për neve. Qka do më dhonë me kënue? Se ndikimi këtëre fjalve vjen në ndikimin e vetë qka duhet me dhonë kur ta kënojsh ata. Andaj recitusit dhe dhonë për recitusit. Dë një imam të e falë namazin dhe thuj shala ma shpejt e sos. Pse? I njeti Kur'an. Dhe ndë një imam thuj shala se sos hiq. Inshallah dhe Bekarën e lezon. Pse atë shumë mirë e vajton Kur'anin. Kjo e njëta fjalë, se e ka prezentue fjalën ndryshe. Do më dhënë ndikon në tru. Andë ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam, nëse nuk mundeni me qajt, shtiruni se po qali. Para mendo, mu shtirë se po qali. Kjo nuk është prej një fakut. Mirë po tash zbulimet shkencore të fundit, ta e zbërthejnë ti hadithin. Se ka thonë pejgamberi s.a.s. shtiruni. Pse vallë? Se sistemi nervor nuk e njef të shtirurën prej pashtirurës. Qysh, nëse jeti të folë mirë, të folë mërzitëshëm, sistemi nervor nuk e nje, a e ki për një me ajo, a i qonë atje signale se dukë mu mërzit tash. Edhe lëshonë pastaj në qeliza hormonet e cilat të bojnë ti mu mërzit për një me, dhe bjenë ti. Dhe kur jetu ke qesh, dhe kur ndëgjon diçka disponume, sistemi nuk e njef. Qonë atje signale se dhëtë me u disponu, dhëtë me u gëzue, dhe fillon njëri ju mu gëzue. Fillon njëri ju mu gëzue. Kjo është e dëshmume, praktike. Ti je me mërzia, po, shkon të një shok i joti, të një mik i joti. Ti thot disa fjalë të mira, dhe për njëherë, dyqishtu, ma eki ketë mërzin që ka e pata. Paj kur gjo s'ka ba me ti, vetë se ka fol. Kini diskutue. Mi po ki diskutim, fjalë të mira që ka ti ka dhonë, kanë ndërgu mesaj në tru, ta kanë largu atë mërzien. Këj Kur'an është i tjilë. Nëse lexohet si duhet, e jep efektin e vetë. Nëse nuk lexohet si duhet, nuk e jep efektin e vetë. Andë kjo është temë e veçantë, mirë po, këtu djetarët e kanë përmejnë në tefsirë, të fjala Kur'an dhe fjala El Kitab, se kërejt është të fjala. Kërejt është të fjala. Dhe njëri ju ndikohet nga të folurit. Dhe nga mbeli sallallahu aleyhi sallam ka thonë në hadith, inne min el bejani le sihra. Ka thonë me dëvërtet prej oratoris, prej të folurit të bukur, ka, qa ka? Sihr, magji. Ka thonë djetarë, ky sihr është halal. Ky sihr është halal. Argument se dhe Kur'an e ka këta. Allah e ka qujtë el bejan, Kur'anin e ka qujtë oratori. Ti kur e lexon Kur'anin, provonë ndë njëherë me lexu Kur'anin dhe me kuptu që shka zbrit, që ashtu me fjarë arabisht, jo me gjuhën tonë. Me gjuhën arabe dhe me një recitu si cili është fenomenal me zonin e tina, kini me pon ndikimin e madhë, shpërthimin e shpirtit, karshikti Kur'anit. A e dini se mushrik të Mekës sën kanë duru pa e ngu Kur'anin, pa i besu ati. Ka thonë është diçka shumë e mirë, e kanë shumë, dhe kanë shku e kanë dëgju, e kanë arë transmitime, e kanë dëgju tinz në mënirë të msheft pejgamberin s.a.s. qishë e lexon. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas dëshirë me dëgju këtë Kur'an prej shokëve të tij. Andaj ka thënë Abdullah ibn Saudit, iqra alayya, ma lezë Kur'anin. Ka thënë ja Rasulullah, a wa aqra alayka wa alayka unzil, a me ta lexu ti, a ti të ka zbrit. Ka thënë po du me ngu prej tjetrit, po du me ngu prej tjetrit. Dhe ka filluar Abdullah ibn Saudit surën Nisa, dhe deri sa ka mrit një ajet ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka filluar me çajt. Dhe thot Abdullah ibn Saudit, kur e ktheva syt, ja kish fillu për njësën me qajt. Dhe tha nalu. Kanë thonë djetarët, i ka thonë nalu, se s'pomojmo me, ka me qajt shumë pastaj. Ja i ka thonë, ndalu. A ndikohet njeri ju prej fjales? Ndikohet. Njeri ju bëhet prej fjales qafir, prej fjales bëhet musliman. Tek funifuni daveti, qka është? Daveti, fjall, ti i fol dikujt, i flet. Dhe me qatë fjall, e ban me i në gjennet, sebe bosh me hi në gjennet. Andaj ka thënë Allahu te bareke ve te ala, wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim, me të vërtetë ti udhëzon në rrugën e drejtë. Me çka ka udhëzu? Me fjalë. Ka fol pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Kjo është tematik tjetër, mirë po neve vetëm e hapëm këtë hyrje të kësaj ligjërate. Këtë tematikë dhe të diskutojnë me lejnë Allahu Gjellë Gjellalu në ligjëratat të veçanta, se sa është rëndësishme të mësojnë atë gjuhën, të formulojnë ashprejet si duhet, e të silim në njerëzët si duhet, nga se kjo ka ndikim në jetët tonë dhe ndikim në jetët e të tjerëve. Kemi përmend të fjallë Allahu Gjellu Ala, Elif Lam Mim, Dhalika al-Kitabu, La Raybe Fi, Huden lil Muttaqin. Kjo është libër në të cilin nuk ka dyshim në ta, dhe kemi përmenë se rajb është edhe dyshimi edhe ndjela këtësia. Dhe Allah e ka mohu që në këtë libër s'ka ndjela këtësi, nuk ka shërë, nuk ka që ta dëshiron të keqen, Allah unë arrujtë. Kjo libër të formulon bindje të mira për Zotin, për pejgamber, për melaqët dhe për botën e ardhme. Huden lil muttaqin, udhëzim për të devotshmit, dhe e kemi përmend pse ka thënë udhëzim për të devotshmit dhe nuk është udhëzim për të devijuarit, edhe pse realisht është udhëzim për të devijuarit. Se kur të udhëzohet njeriu, ka qenë devijuar. Po pse s'ka thënë kështu? Kthehet është ligjërata e kaluar. Pastaj ka thënë elladhina yu'minuna bil ghaib. Ata të zot e besojnë në ghaibin. Dhe përmendëm këtu sepse Allahu nuk e ka përmend, e besojnë Allahun. Kjo është shumë e rëndësishme. Ai po don me thon ata të cilët e besojnë Allahun. Po pse e ka thujt gajb? Ata të zotë besojnë gajbin, të mshëftën, se problematika është këtu. Problematika është këtu. Sikur Allahu ti shkon haptaz. A kish pas nevojë mi besu? Jo. Andë në akhirat s'ka besim. Në akhirat s'kërkohet me besu. Në akhirat s'ka me diskutu dikush Allahun. Në ahiret nuk kam me diskutu dikush Allah. Kret kam i besu. Qa kam me bo në ahiret? Kam me mundu mi rastesh dhe mi njëherë dhe ruku. Ama hajhet, ka kalu koha. Ka kalu koha. Andaj djetarë kanë thonë, en nesu la e khtelifu në fima rëau. Njerëzit s'kanë polemik në ta qka e shofin. Kini pa dhe njëherë dikush me mohu djelin, me thonë, unë si besoj. Nuk i nevoj mi besu. Aj shifët. Aj me drit, me reza, reflekton. Dhe ti e ndjenë në cilë e ti. E ndjenë zëtsin e ti. Nuk i besoj une me thonë hanës, s'ki nevoj. Nuk i besoj qilit, nuk ki nevoj. Si besoj tokës, nuk ki nevoj. Qka është problematik? Ajo qka s'shifët. Ajo qka nuk shifët. E Allahu Gjellewala thot, ata të zët i besojnë gajbit. Në kuptimin, i besojnë Allahut edhepse nuk shifët. Edhepse nuk shifët. Allaj Allahu te bare kjo vëtala e ka prue gajbin si mesele e parë. Wa ju qimu në salat dhe e falin namazin. Për namazin dhe të flasim në ajete tjera, nëse ka ajete sot e detalizojnë më shumë namazin, mirë po këto është për qëllim vetëm me kuptu se shtylla themelore e imanit është namazi. Dhe prej këti ajete dhe prej ajeteve të tjera kanë konkludu e shumë sahabe, shumë shok të pejgamberi sallam, dhe disa prej tëre kanë transmitu e ijma, pajtushmëri, unitet të mendimit se njëri i cili jeton në mesin e muslimanve, e nin ezanin dhe nuk falet, nuk është me iman. Pse? Se është prej shtyllave themelore të gajibit. Prej shtyllave themelore të gajibit. Pasa ka thënë Allahu Gjellu Ala, wa mimma rëzakënahum jon fikun. Dhe prej asoj që ka ne ju kemi dhanë, ata japin. Prej asoj që ka ne ju kemi dhanë, ata japin. Këtu para se me shpiku këta jetë, ndalimi të fjala ju kimun. Vetëm një kuptim gjuhësor që të kuptojsh sa është i madhë namazi. Në esencë, namazi veprohet, apo, puno, ti ngritesh me ta. Në esencë, ato është me thonë gjuhën arabe, if alus salat, bëjeni namazin. Mirë po djetarë ka ndonë, nuk ka arë që kësh preje, bëjeni namazin. Po ka arë e kimu, apo ju kimune salat. Fjala i kame, është me ndërtu diçka të ngritur. Andaj i thot, kiam, se ti je ingritur. Edhe i thojnë i kame, i thohë, e kam të hedha, e ngrita këta. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka të regu se ditën e gjykimit, kam e ngrit i kame të madhe, Allahu Gjellu Ala. Kam e ngrit. E namazi pëse është përdo ngrit, fjala e ngritur, e ngrit, dhe mund, buk fali që shqipje, ngrit në namazin. Pra falë në namazin i bje ngrit në namazin. Pse? Se pa u ngrit robi me kushtet themelore, me ato shtylla themelore dhe me ardhme obligimet e namazit, nuk ngritet kjo namaz e Zotit. Dhe nuk ngritet robi me këtë namaz pa e ardhme kushte. Ane dush me mor abdes, dush me kon i pas në trup dhe në petka, dush me kon i pas vendi ku falësh, dhe pasaj me ardhme kushtet themelore, shtylla themelore, obligimet themelore, dhe atëherë hin namaz. Pastaj koncentrimi. Nëse se i koncentrum, shkon namazi. Shikon e gjithë të kushte janë. Gjithë të kushte për çka? Për me realizu ju kimu në salat. Andë ka thënë Ibn Qayyim el-Jauzije se sa njeriu falet në fasad, realisht nuk falet. Realisht është në pazar, realisht është të tezga vetë, realisht është të krina i punatje. Vesh ku thoje imami selamu aleikum wa rahmetullah, ki thot, a, pas në krye. Kësë është namaz. Mirë, në aspekt njëri dikë, s'kena që kam i bo. Mirë po të Allahu s'ka fitu kur gjohë. Sikur munafiku, falët, mirë po të Allahu gjellëvala nuk ka asë një sen. Mirë po për namazit dhëtë flasmi në ajetët tjera, me lejnë Allahu te bareke, wa te ala, pas e ka thonë, wa mimma rëzëknahum, i unë fikun. Dhe nga jo që ka na ju kemi dhanë, i unë fikun. Djetarë kanë thonë, wa mimma rëzëknahum, i thojnë min të bëjdije. Min, i thojnë, coptuse, pjesëzuse. Pra, nga ajo, çka jo kemi dhënë, ata japin. Nuk e japin krejt çka jo kena dhënë. Pra, Allahu njeriu t'i jep pasuri. I jep pasuri. Prej asaj pasurie, një pjesë të vogël e ndon. Një pjesë të vogël e ndon. Do më dhënë, grumbulli shumë më i madh i ngel ati. Me gjithë se që kjo e ngelura, prapës është e ti, realisht. Se Allahu Gjellu Ala, më një ajet në ka të reguar. Subhanallahu, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Unë nuk përdu mundal të kja jetë, nga se kjo është ajeti zeqatit, nga kena mundal në ajeti tjera, për zeqatit ndaj vetëm shkurt me të regu rahmetin e Allahut. Rahmetin e Allahut. Realisht, krejt sendet në i ka thënë Allahu Gjellu Ala. Mirë po shiko këtu i ka thënë, wa mimma razaqnahum. Nga ajo që ka ju kena dhanë, Allahu ja ka thënë një njeriut një pasuri. Për kësaj pasuri e saja jepaj, e dini, sa pjesë e im të vogël, ja jep fukarajës. Ja jep fukarajës. Kjo është rahmeti Allahot. Pse, si kur t'ja kish lip gjisën, qa kish ba njëri ju? Allahot ka thonë, te pëkallon, se kish i dhanë ju. Mi a lip ketë, me thonë që, ketë që ta është e ki fitu, kretë jepja filanit. Se jep. Njoni e ka thonë histori, e ka shkujt historia, apo? Njoni e ka thonë gjimësën, e ka shkujt historia. Edhe hinë gjenet i parjaj. Veç për që ta. Ebu Bekër e Siddiq, kejtë e ka thonë. Kretë, qak ka pas të shpia, ka shkuja ka thonë pengamberi s.a.s. Mirë pa ata e shku një historia. Ebu Bekër e Siddiq. A i tjetëri Omeri ka arë radiallahu anë, e ka thonë në gjisën. Normal, s'ka mujtë mu barazu me Ebu Bekërin. Apo në gjisë, andaj është i diti. E kështu me radhë. Andaj djetarët kanë thonë, prej vlerës, pimbi vlerës se Ebu Bekërit dhe Omeri ndaj Aliju të shkjo. Aliju, radiallahu anë, është i madha, po. Mirë po, Ebu Bekri është ma i madhë. Argument, argument të zekit pasurin e ka dhonë. Kërejt pasurin e ka dhonë. Hadithi tjetër, ku Ebu Bekri radhiyallahu anhu është cilësuar nga ana pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se është njeriu i cili sikur imani i tij të peshohet me imanin e ummetit, kishme rënduar. Kishme rënduar. Pra Aliu ku është në çdo ummet. Kjo është shumë më i madh. Andaj kjo është prej asaj që e kanë thënë dietar wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dhe këtu kanë thënë dietar se është rahmeti Allahut razaqnahum. Razaqnahum na yakun adhan. Ibn Hazmi nga kjo ajet kanë dhirë shumë dobi, ka thonë dhe njeriu si takon kur gjo, dhe njeriu nuk i takon kur gjo. Argument se edhe ajo qka ti e jep, edhe ajo qka ti e mba, edhe ajo qka ti e ki fitu, edhe ti vet krejt jini të Allahot, kejta i ka thonë. Dhe ti një dit i konë pik ujë, s'ke qenë fare, ajt ka kriju, t'ka përsos, t'ka ngrit, t'ka thonë mendje, t'ka thonë inteligencë, t'ka thonë arsye, t'ka thonë përparim, dhe në fund ti kërkon disa sende të imta vetë të më realizuar ubudien, adhurimin, e jo tja qka është kur gjohisht. Asë një sen. Argument, u amim ma rëzëknahum. A njeri ju sakrenohet se unë e kam. A këtë ataj e ka thënë Allahu gjelle luhu. Dhe disa djetarë kanë zirë nga kja jetë se zeqati dhe nëzirja e zeqatit është pjesë përbërse e imanit pa të cilën nuk realizohet imani. Mi përprap kjo mbetet meselë juridike e shqelojnë në ligjëratat e arshme me lejnë Allahu Gjellewala. Neve dhe të kalojmë të kja jeti tjetër i cili thot walledhina ju minuna bima unzile i lejke wa ma unzile min kablik wa bil akhirati hum ju kinun. Dhe ata të cilët e besojnë ata të cilët të ka zbit tyje dhe ajo e cila zbit parateje dhe ahiretit dhe ndaj ahiretit kanë bindje. Kjo ajet është prej ajeteve që neve në kalon të pjesa tjetër e imanit e që është mu pjesa fërkuse ku e provokon besimin e elisonetit. Kjo pjesa ajetit është pjesa ku elisonetit dalohet prej fraksioneve tjera. Kjo pjesa ajetit apo kjo ajet dhe kjo cilësie besimtarëve është ka elisonetit dalohen nga fraksionet e devijuara. Kjo pjesë tjetër e ajetit. Fillimisht deri tash pat besim dhe disa vepra. Mirë po në definicionin e imanit, kjo ajet neve na ban me kuptu se cila është realiteti imanit. Qka dhe Allahu Gjelluvala? Dhe ata e besojnë ajo qka të gazbit ty. Dhe ajo e cila zbrit parateje prej librave dhe prej nga mërve dhe në ahiret kanë bindje. Djetarë kanë thanë, e ledhine ju minu në bil gajb e para pjesë e imanit, gjimësa imanit është khaber, lajmë. Kur thotë ti, i ki besu Allahot, po. I ki besu prej nga mërve, po. I ki besu e me laqeve, po. I ki besu ditë të gjikimit, po. I ki besu kaderit, po. I ki besu të dërguarve të gjithë, po. Mirë. Kjo, ku ka të regularizohet të lajmët? Se ke thonë po. A është e vërtet që kjo? Po. A është pengamberi rënacak? Jo. A është Allahu më i madhi? Po. Kitë të jam këto poja të lajmët. A mjafton kjo me qenë besimtar? Dhe të shofëmi se s'mjafton. Dhe të shofëmi se nuk mjafton. Përveç në rastet e caktuara, ku njeriut nuk i ka arrit kjo tjetra. E të zrat janë rastet shumë të blindume dhe shumë të kufizume. Mirë po në esencë, njeriu nuk mjaftohet me këtë pjesë dhe kjo nuk është imani i plot. Kjo nuk është imani i plot, madje nuk llogaritet valid te Zoti jon Xhelalu. Pjesa e parë është besimi teorik në lajme. I thonë khaberije, mesail khaberije, mesele të lajmit. Thotë Allahu, a jam i vërtet? Po. A i beson emrat? Po. Mirë. Ku është çështja te ajeti tjetër? Çështja e urdhrit. Dhe ata të cilët e besojnë ata e cilat të ka zbrit tyje. Ajo e cilat të ka zbrit tyje, çka është Kur'ani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, në Kur'an dhe në hadith, a janë krejt lajme? A janë krejt lajme? Jo. Çka ka ndo ko urdhra? Qish i besohet urdhrit? Urdhrit nuk i besohet, lezër, përvec se në kuptim me një qëllim të caktuar, dhe sa urdhri realisht është vetëm zbatim. A kuptuat? Tash, na i kena besu Allahut, dhe i kena besu pejgamberit, dhe kena fal namazin dhe e japim zakatin. Allahu ka dhënë një sifat tjetër, dhe ata të cilët janë besimtar e besojnë ata që të ka zbrit tyje. Në ta që të ka zbrit tyje, çka ka? Ka urdhra. Ka urdhra. Me urdhrin, e këtu vjen ndesh Elisoneti me irxhan dhe me shumë fraksione të devijuara. Se urdhri nuk kategorizohet te kaptina e lajmeve. Qysh, kur ti thoje prindi fëmijut, shko sjell ma filan meselen, shko ban kry ma filan punën, edhe ki prejnë këlltuk i thot të besova. A e ka kry urdhin? Realisht asë se ka besu urdhin. Se urdhin këtë rast, a e dini kur i thot se e ka besue, apo e ka realizu, kur qohot dhe e kryin meselen. Kur ngritën dhe e kryin meselen. Kur thoi Allah, e kimu salat, o e tu zeka, falë në namazin dhe jep në zeqatin, apo agjeron në Ramazanin, bane haqin, lexoj Kur'anin, përmend Zotin, te bareke ve teala. Kthen urdhra. Ky urdhër nuk është e logjikshme me thonë e besova. Këtu këtë pikë që na sos më herët. Allah do të këtë pikë që më sos më herët. Te ajo çka elladhina yu'minuna bil ghaib. Elladhina yu'minuna bil ghaib. Mir po te urdhë çka kërkohet? Zbatoje. Zbatoje. Andaj iblisi nuk pat problem me kaptinën e gajbit. Po pat problem me kaptinën e urdhrit. E këtu dështoj. Edhe këtu dështoj. Këta kush se kupton vlezër, hin llogave. Që këtë mesele, kush nuk e kupton? Hin llogave dhe zhitet në mesele të humbura. Andaj njerëzit tjerë shep se nuk i zbatojnë urdhrat. Se mendojnë se besimi urdhit është vetë zbatime, nuk është ajo. Kur Allah dhe të hajja ale salat, nuk thuhet të shpia vetëm aziz Allah, apo? Edhe pastaj vazhdon punën tonë. Kjo nuk është besim. Kjo nuk është besim. Besimi është me u çumë mora vdes dhe më fal. Kjo është zbatim. Ktu do shmohet imani. Ktu do shmohet imani. Argument se Allahu xhalla xhalaluhu alladhina yu'minuna bima unzila ilaik ata të cilët besojnë ata çka të ka zbrit tyje. Kjo fillimisht sikur të kishte qenë lajmi i kontradiktuar me të parën. Se te e para ka kërku Allah me besu gajbin. Pejgamberi, a hin gajb? A hin gajb pejgamberi? Hin gajb. Dikush me thonë, mi besu Muhammedit alayhi salatu wasalam, a është gajba shahada? A është e pranishme, konkrete, apo gajb? Për neve është gajb dy herë. Për sahabët ka qenë gajb një herë. Për neve është gajb dy herë se asë se kena pa, dhe ja besojnë a krejt lajme që ka i ka pru për i cilët. Dy herë gajb. Por sahabët ka qenë një herë gajbë. Pse? Se ata e kanë pasi Muhammed sallallahu aleyhi sallam si personi që li lëviz në tokë. Mirë po, edhe besimin ta ka qenë gajbë. Pse? Kush po të folë ti? Kush po të abje këtë Kur'an? Gajbë është. Ata kur ka thonë shkrune në filan surën se ka zbit kjo ajet, ata hitë se kanë nije. E dini ju se Muhammed alayhi sallam kur i ka zbrit shpallja, asni sahabe nuk e ka një ajetin për Gjibrilit. Shka sahabe që ka e ka një ajetin për Gjibrilit. Njëher një sahabe ka qenë me pengamberin sallam, ka qenë me pengamberin sallam dhe i ka zbrit shpallja, atë shumë u ka randuaj sahabe dhe i ka thonë këtëm përmbi toka, qaq është randuaj devja, i kanë hi devës kamt në tokë nga zbritja e ram e shpallës. Mirë po, asë njëherë nuk e kanë dëgjue sahabia ajetin për Gjibrilit, po e kanë dëgjue të mprej Muhammedit alayhi salatu sallam. Mirë, kjo bindje prej sahabës se lajmi po vjen për Gjibrilit, a është gajb? Gajb është, unë po të besoj tyje. Do më dhonë, besimin për nga mberë hitë ajeti par gajbit, andaj të gajbi, vlezër, hinë Allahu, hinë për nga mberë, hinë livrat, hinë melacet, dita gjikimit dhe kaderi. Këtu hinë të gajbi. Pastaj vinë zbatimet. E këtu, ata të zëtë e besojnë, ata që të ka zbrit teje, të ka zbrit të ti, është urdhri. është urdhri. Andaj djetarët kanë dhënë, se kjo ajet e ka për qëllim urdhrin. E ta është vinë të elisoneti regulli. Imani është lajmë dhe urdhër. A e kuptut? Imani është lajmë të bje lajme dhe të dush mi besu, kret, mi pohu. Dhe të vjen urdhra dhe dush mi zbatu. Po nuk i zbatove dhe po nuk i besove këto, dhe nuk i tu bohe bashkarisht, imani bje. Imani bje. Allahu na rujt. Andaj, këtu, ku dalohet Elisuneti? Se Elisuneti dalohet me këtë mesele. Se gjitha fraksionet e largojnë urdrin prej imanit. Ata thojnë, imani është haber, lajm. Si ti besosh lajmit, e ki plotësu imanin. E urdri, ato se mohojnë urdin komplet, mirë po thënë, urdri është nafile, zbukuruse. Po, mundet mu kanë gjuna dhe njëherë, mundet mu kanë bakat dhe njëherë, ama që është pjesë përbërse e lajmit? Jo. Nuk është pjesë përbërse e lajmit. Ndërsa Elisuneti është kjo. Ata nuk ndajnë mes lajmit dhe urdrit. Ata thojnë, si kur me besu Allahun, si kur me dëgjue ajetin dhe me zbatu falë në namazin, barabartë është. Se kjo është qëllimi. Se kjo është qëllimi. A e dini pse thonë barabartë? Dikush thotë, mirë, a bashkë mi besu Allahut dhe me falë namazin, barabartë, barabartë është. Se burimi për të zetë e kemi besu është një, aja është lajmi. Pse për falëmi? Se ka arë lajmi. Pse për jantëm zëqatë? Se ka arë lajmi. Pse agjerojmë? Se ka arë lajmi. Ka thonë falu. Po kush ka thonë falu? Allahu gjellohala. Pra ti nëse e mohon këta në zbatim, e ke mohu një pjesë të fjales, mohimi një pjesë të lajmit, është mohim i krejt lajmeve. A dhe ka thonë Allahu gjellohala për popullin e Nuhit. Wa kedhebe kaumu Nuhin il murselin. Populli Nuhit, cili popull është? Populli mas Idrisit. Para ti ka qenë Idrisi dhe Ademi. Krejt musliman. Populli Nuhit është i pari popull që është ngarku me pejgamber se kanë rënë në shirk. Mirë, shikoj ka thënë Allahu në Kur'an. Populli Nuhit i ka mohu krejt pejgambert. Populli Nuhit i ka mohu krejt pejgambert. Çish mundet mi mohu krejt pejgambert ku ai popull ka pas punë vetëm një pejgamber, Nuhin alayhis salam. Ku shpjegimi i ajetit? O kadhaba qaum Nuhin il mursalin. Populli Nuhit krejt pejgambert i ka mohu. Ku i ka mohu? I ka mohu e se djetarët kanë thonë mohimi Nuhit është mohim i asaj që ka shkru në zbritjen e Nuhit, në shpallin e Nuhit. Në shpallin e Nuhit që ka shkru? Ademi, Idrizi, Musa, Ibrahimi, Muhamedi, sallallahu alesim, krejt për nga mërtë. Andë ka thënë Allahu te bareke u e tala kur neve në ka obligu me iman, kulu amenna billah, thua i besuam Allahu, në fund që ka thënë la nu farriku bejne ehadin me rusul, na nuk dajna në asë një për nga mërtë. Andaj muslimanët janë të cilët i besojnë krejt pejgamberit. Asnjë popull kafir nuk mund të besojë krejt pejgamberit. As krishterët, ato i besojnë krejt. Për shembull, jehudët deri te Musa dhe Nalën. Isa Muhamedi selam bin poshtë te ata. Krishterët i besojnë edhe Musës deri te Isa. Pastaj Muhamedi selam e mohoi dhe Allah i ka thënë kafira. Dhe neve na vim te Muhamedi sallallahu selam dhe s'ka pejgamber në zinxhir që e mohojnë. Dhe kjo është vlera më e madhe. Dhe kjo është vlera më e madhe nga se nuk mohojna pejgamber. Kjo meselë vlezëra shumë e madhe, ndoshta juve ju duket pak e ngarkuar me lajm, urdhër, këto meselë mirë, por këto është meselja kryesore, se njeriu duhet të më kuptu urdhën e Zotit te bareke ve teala si pjesë përbërëse e imanit. Andaj dietarët kanë thënë se urdhri ka disa shkallë. Urdhri ka disa shkallë. E para prej meselëve të urdhrit është kabuli, me pranue. Me pranue. Çka do të thotë me pranue? Ka ardhur për shembull një ajet i cili thot mirë është me dhon sadaka. Apo mirë është me dhon sadaka. Mirë është me një hadith thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, keni frikë Zotit qoftë edhe me një gjysmë hurme, me një gjysmë hurme. Kjo është nxitje për sadaka. Kjo nuk është vajib, nuk është obligim. Shumë vepra të bëjmë sa misfaki nuk është obligim, i pastruar dhëmt, nuk është obligim. Apo, me qeni parfimosur është mirë. Dhe bëjmë sa më kanë nxit me qenë njeriu gjithmonë i parfimosur. Derisa Imam Shafiu ka thënë, parfimi ndikon në kuptimin e librës. Kur ta mish një libër me lexu, nëse je i parfimosur, çelë truni. Çelë truni dhe më mirë kupton. Petku i bardh ka thënë ndikon në kuptimin e librës. Abdesi ndikon në kuptimin e Kur'anit. Këtë këto ndikojnë. Mirë, po këto nuk janë obligime. Mirë, që ki urdri, që ki lajmi, kini frikë Zotit qoftë edhe me një gjysëm hurme, që është mustehab e pëlqyer. Kjo, që shkuptohet? Kjo urdhër për pëlqyeshmëri. Nga sa dhe mustehab është urdhër, mirë po, jo me lazim, jo detyrimisht. kur thot pejgamberi sa selam banini çeta, kjo forma është urdhër. Po pse s'është vajib se nuk e ka rëndit në klasën e lart. Mirë, gjitha urdhat vëllezër. Njeriu e ka obligim i pranue. Qoftë ajo vajib, qoftë ajo mustahab. Gjitha ndalesat e ka obligim i pranue, qoftë ato haram, qoftë mekruh. Kreti ka obligim i pranue. Dhe në këtë kaptin, s'ka përjashtim. Në pranimin e urdhit, s'ka përjashtim. Nuk ka përjashtim. Kush e mohon një urdhër, apo një ndalesë, e cila është pjesë e urdhit, del prej feje. Dikush thot, unë e kreti pranoj. Ama me qatë drunin, me i la dhamt, këta nuk marok mua këta. Këta nuk e di ka e keni nxjerr ju. Ka libra të shkritme prej zindikave që thonë, me drun, kjo ka e vjetër. Kjo, aje dhe me përdor mis fakin, mësane, aje ka dal prej dinit. Në kuptimin e mohimit të urdhrit. E ka mohu urdhrin. Mirë, dikush thot, a për një vepër të pëlqishme njeriu, jo për këtë vepër të pëlqishme, për mohimin e fjalës pejgamberit sa selam. Andaj, çdo kush ka mohon një mesele të urdhrave fetar, qoftë edhe ato urdhra të pëlqishme, del prej fesë, nga se ka mohu lajm. Ka mohu lajm. Andaj mohimi një hadithi i vërtetuar, qoftë edhe nëse është për veprat e pëlqishme, është prej mohimit, është prej mohimit. E dyta shkallë e urdhit është praktika. Zbatimi i urdhrit. E te zbatimi i urdhrit ka dallim. Te zbatimi i urdhrit ka dallim. Qysh? Kije obligime dhe kije të pëlqyera. Njeriu ka disa vepra, nëse i pranon të gjitha, disa vepra mundet mi bo. Në to mundet me bëhe shumë ngecje, nuk i ban që ish duhet. Mirë po nuk logaritet mohues, pse sa i pomunohet me bëhe. A i pomundohet me e bëhe. Dhe veprat e pëlqyshme, që ish do që i ban, nëse i ka pranue në esenc, nuk logaritet pastaj se është mohues, pse nga se pomundohet me izbatu e urdhrat. Dhe Allahu e trajton me butësi ata i cili mundohet me izbatu urdhrat, qoftë edhe nëse zhytet në ta. Gjytët gabimisht. Andaj, Shejhul Islam Ibn Tejmije ka logaritë se edhe prej tabiinëve ka pas njerës që kanë bërë bidate. Mi po ka thënë të Allahu janë të shpërblyer. Pse? Se është mundu me zbatu urdhrin. A qashtu e ka kuptu? A qashtu e ka kuptu? Abdullah ibn Mesudi, kur a falë namaz, Abdullah ibn sahabe, kur ka rënë ruku, në ku i në e durët kur shkojmë ruku? Në gjunja, po. I në gjunjë. Abdullah ibn Mesudi nuk i ka vënë në gjunjë. Dhe i ka bashku që shtu durë, i dhe në të të bikë. Edhe i ka shti në mesin e kamve. Dhe qashtu ka ronë rëku. Dhe i ka borë rezil sahabët. Sfarët si ju. Ketë janë falë në gjuj, a i ka thonë jo, dushmi shti durë, pse ka thonë që shtu e kumpa për nga mberin së sëllë. Abdullah ibn Mesudi, a ka namazin të mamë? Njoni për neve më falë së qashtu. Njoni për neve së të më falë qashtu. Rëzik i madhë është, a i ditë pse? Se ajo është bot demant me i gjmanë e sahabëve të tjerë, me unitetin e sahabëve të tjerë. Po Abdullah në këtë rast, Abdullah ibn Mesudi këtë rast, jo. Pse jo? Se ajo po mundohet me zbatu urdhin e ramjës ruku dhe forma e ramjës të ajo që shtu është. Ajo kër e ka bo prej pas për jonsëm, ju ka dukë se që shtu. Nëse në disa transmitime se thuë se që shtu ja falë në fillim, për nga meri sallë sallëm. Mirë po, Abdullah ibn Mesudi është i arsjetuar në këta, se aje ka pranu urdhrin për të falë, dhe formën e namazit e ka pranu, pastaj në detalët të kësaj forme, ka ndryshue. Abdullah ibn Abbasi, e lejon në martesën Mut'a. Martesa Mut'a është ndalume me iqma. Mut'a, që ka do me thonë? Me bo një qa, me një gruje, për 5 orë. Mas 5 orëve, në 12 banë një qa, në pensë nuk e ki më gruje. Shko të këshire punën ta, në punën teme. Kjo ka qenë e lejuar me një vakt. Pas ajo ndaluë. Abdullah ibn Abbas e lejon. E lejon. Pse? Se ajo mendon se është pjesë e fesë. Nuk guxoj me mohue. Pse? Se ajo është mbill të ato lajmet e para. Dhe nuk i kanë arrit këtë dyta. Nuk i kanë arrit këtë dyta. E di kështë të qysh si kam ri Abdullah ibn Abbasit këtë lajmë. Nuk i kam ri, vëllezër. Nuk i kam ri. Dhe nësë Abdullah ibn Abbas i arsjetohet për mos arritje të një lajmit, Sot neve i logaritmi jo besimtar ata shka e lejojnë muta'a. Apo? A gjithë në dhënë muta'a. Ta është me dalë të ati me një gruje, mi thanë, ajde për një 5 orë, ba mi bure gruje, mas 5 orëve ti punën ta në punën teme. Ne e sërit një qetërës, ne e sërit një qetërës. Kjo, a gjithë një shka të me thanë? Kjo, zinas mi thanë, ha, halal, apo? Në Iran ka organizat, sistem, ministri, e nikahul muta'a. Një qajt muta, shkon atje, e ke morë një qik, hajde martomi, bile nalt ka dhoma. Se për një qatë, ati ku kime quhe. Kjo është lejim i zinas në mënir publike. Mirë, po Abdullah ibn Abbasi, jo, hasha lilla, Allahu na rujtë. Abdullah ibn Abbasi ka arsye se nuk i ka mri lajmi, dhe nuk ka këtu deman të urdit. Nuk e ka deman të urdit. Andaj, rezumeja është se, në praktikën e urdrave ka hapsir. Andë nëse njëri ju e pranon urdrin, pasaj mundohet me zbatue, në zbatim, nëse ka defekte, me lejnë Allahu te bareke wa teala, shpresohet me e falë Allahu gjelle gjelalu. Tjetra, qka e kuptojnë nga kjo, është fjallë Allahu gjelle wala, elledhine ju minune bima unzile i lejk. Fjalla unzil është zbrit prej lartë. Kjo çka argumenton? Se e vërteta vjen prej qijëlle. Dhe Ibn Qayyim el-Jauziye ka libër në shpjegimin e këtij ajetit. Në sifatin Allahut ulu i lart. Dhe Imam Dhahabiu ka libër në shpjegimin e fjalës Allahut ulu i lart. Dhe e vërteta ka një burim, ajo është qijëlli. E vërteta ka vetëm një burim. Argument se Allah u ka thonë, elledhine ju minune bima unë zile i lejkë. Ata të zët e besojnë, e cila të ka zbrit. Fjala me zbrit, qka do me thonë, që ajo akon njëherë, naltë, pasaj ka zbrit. Dhe krejt për nga mbertë, e kanë morë të vërtetën prej naltë, prej lartë. Kjo neve në banë me kuptu një sanë të madhë. Se e vërteta duhet të kërkohet vetëm në tekstet qjelore. Nuk mund është i të lexuar Aristotelin, e as Platonin, e as Sokratin, as Farabin, as Ibn Sinën, as këto shkenstarët e ri, të cilët mundohen me ju afru atina. As njani s'munet me të qute Allah. Thot Ibn Tejmije, Allah më shëroft, Sokrati edhe Platoni, edhe Aristolis, e imri në gjatë shka e ka, aja konë gjigant, aja dishka në konë gjigant, i smut në kuptimin e kërkimit. I smut ka kërku shumë, ka shpik shumë, ka shkryt shumë. A i folë për meselë që ti mi ledzua ato trullavësh, la trullavësh, deri sa i mëtimi e ka ndalu me ledzua Aristotelin për avamin e muslimanve, e ka ndalu rep, avami s'lejot me ledzua Aristotelin pse sa është i smut me kërkim. Mirë po, pse s'ka mrit e Zoti? Se nuk e ka burimin bima unzile i lejk, nuk vjen prej poshtë. Nuk vjen prej poshtë, nuk mundet me kuptuar të vërtetën dikush, çka mendimi i tij është pjellë vetvetes, e vetveta është pjellë një uji të i cili është bashkuar me një burrë në gruaj. A mundet pishtu me dalë vërteta? S'mundet. E vërteta vjen vetëm prej atij i cili është fawqa as-samawat bi arsh qendron Allahu te bareke wa taala. Kjo fjalë unzile ileik na ban neve me kuptuar se i vetmi burim nga nxirrat e vërteta është qilë, dikush thot, atëherë ku ngelin studimet e djetarëve? Apo, atëherë pse djetarët janë më të përparum se neve? Pse Ibn Tejmije dhe Ahmedi dhe Ebu Hanifja janë përpara neve? A e dini pse? Se që këtë lajmë në cili ka zbrit për qilë, ata janë më të përgaditur për ta kuptue. Shpirti tërë është më kristal për ta kuptue. Si që është Muhamedi sallallahu aleyhi sallem, që është prej sendeve më mahnitëse që e ka përmendur Ibn Qayyim el-Jauziye në fjallën e Zotit unzile i lejke. Unzile i lejke. E para unzil që e ka prej nalt. E dyta i lejke, tyje. Dhe kjo ka një argument të madhë vlezër që njëri ju vetë të mundal me këta i del shpirti prej nga zlimit dhe gzimit se qëfar për nga meri na e ndjekna, Muhammedin s.a.s. Pse ka thonë unzile i lejke? Tu ka zbrit ty. A jërë në ka zbrit? Neve, apo. Se Allah po fërë për besimtarë. Ule a i ke umul mu flihun. Që të kanë me shpëtu. Po pse po thotë, këtë që këtë kuranta këmë zbrit tyje. Kjo një Ibn Qayyim el-Jauziyje thot, njeriu çto vesh këtë ajet e kupton çfarë rasuli kena. Çfarë pejgamberi të madh na ka privilegjuar me ta Allahu te bareke ve teala. E para, qielli është burimi i vërtetës. Dietarët janë më të përgatitur në kuptimin e kësaj të vërtetë dhe në krye të këtyre është Muhamedi alayhi salatu vesselam. Argument është kjo ajeti. Alladhina yu'minuna bima unzila ilayk. Ata se të besojnë, ata e cilat të ka zbrit tyje. Pse tyje? Shikaj Allah është ka thotë, ty të kam zbrit. Ka thonë Ibn Qayyim el-Jauziyje dhe djetartë më herët, Allahu po në thotë neve, këtë Kur'an, se ka meritu me ju drejtue dhe me ju zbrit, kur kush përveç Muhammedi s.a.s. Qas është i madhë ki liber, që këtë mesin e juve ju njerëz, asë njani se meriton me ja zbrit ati. Mas shumë diçka mundi me ba ju me ndje këta. Mi shku mas. Ama që e meritonin dë njani për juve, mi e zbi këtë Kur'an, kella as njëher. As njëher. Andaj, prej këti ajeti, bohët jo musliman, gjdo kush i cili se beson Muhammed Rej Salatu Sallam. Pse? Sa i ka thonë, unë zile i lejk, ty të akum zbrit. Ty të akum zbrit. Kur diçka është e madhe, një mesaj është i madhe, prej qka matët? Vetëm për ati cili e dërgonë, edhe apo edhe prej ati cili dërgohet, taj cili dërgohet. Kurani pse është i madh? Se ka zbrit prej të madhit. Po Kurani është i madh edhe te kush ka zbrit? Te kush ka zbrit? Te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në surën Bakara do të vim më vonë, nëse keni sabër. Ku të vim te fjala Allahu xhallahu ala wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kur Zoti jot i tha malaçeve un po e krijoj një zëvendës në tokë, Ademin e salatu e salam. Allah o thëtë, kujtoj e ti, kur i kumë thonë me laqeve, po e kryoj Ademin. Ademin është dhe në fila, fila njërzimit. Po pse Allah o përdojt, idhkale, rab, buke, kur tha, zoti jotë. Pse së tha zoti juve? Në kuran përdojrët, rab bukum, zoti juve. Apo, këtu ka arë ju minune, besojnë besimtarët. Po pse ndë njerë dhëtë ju, ndë njëherë ti, do njerë zoti juve, do njerë zoti jëtë. Pse valë? Ma në mendë. Kur ti thoje zoti jëtë, e ka për qëllim se që kjo veç për tyje, veç ti e kupton që ta. Dhe veç ti e meriton me të drejtu me këta. Kur Allah i ka thonë, idh kale rabbuke inni gjailun fil ardi khalife. Kur tha zoti jëtë, unë e ka me bon tok një khalife. Te Ademi alai salatu selam. Kush është i pari cili me këthi kaq largë një histori, nuk dishon fare. Muhamedi alayhi salatu wassalam. Muhamedi alayhi salatu wassalam. S'ka dishu fare. Nuk ka dishu fare. A e dini sa është i madh Muhamedi alayhi salatu wassalam? Kërejt pejgambert e kanë pas obligim mi besu Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ademi, Idrisi, Nuhi, Musa, Isa, edhe pejgambert mes këtyre, kërejt, Sulejmani, Daudi, Jusufi, Jakubi, Ishaki, kërejt e kanë pas obligim mi besu Muhammed e shartë timanit e ka pas, kusht. E ta është i paramendoje që që kanë djej për nga mbejrë Ali Salat e Salam, kur i ka thanë, këtë Kur'an vesh për tyje, a këto tjerë në të vinë mas tyje. Hinë pak ndjenjat e ti. Paramendojt, për me kuptu ma letë, mes 7 miliard njerëzve ti me tarë me të folë Allah, me thanë, vesh me ti pëdu me pas punë. Këto tjerë, lejonash. Kisht me dalë zemra për venit. Kisht me dalë zemra për venit. Sa e madhe është që Muhamedi alayhi salatu wassalam Allahu i mi kallzu edhe babës tan Ibrahimit, edhe Ismailit, edhe Nuhit, edhe Ademit, ja ka bën shart me të besu tije. Ala pa arti. Adi, do më kjo është sikur babgjishit me thon, obligim e ki mi besu ati shtërnipit që ka më ardhë. Jo shtërnipit, të fundit që ka më ardhë, obligim e ki mi besu e. Kush është ajo Zot? Ti besoj ata, Muhamedi i fundit, ti asë kime pabile. Ndë një asë e që, ata mësani janë takue në Miraj. Kjo është madhështia e Muhamedit alayhi salatu wassalam, ko Allah e ka zhjetë të vetëmi njëri. Këtu vlezër ku po du me dalë? Unë zile i lejë, këtu ka zbrit tyje. Ki Kur'an ka meritu vetëm atimi ju zbrit. Ki Kur'an, Allah ka meritu vesh me ta me folë. Aje ka zhjetë. Ja ka bo obligim për nga mbert mi besue. Dhe ti shef njerëzit sot diskutojnë, a duhet me pasu Muhammedin e salam apo dikant tjetër. Qëfar likësia është kjo? Çfarë poshtërsi është i me zbrit vetë vetën, me ndjek pjellat e mendjeve. Pjellat e mendjeve. Ata e shpikin, nesër e ndrojnë, pastaj e shpikin tjetërën, pastaj e ndrojnë. Kur dojnë e ndrojnë, kur dojnë e, qka dojnë bajnë, me njërzimi dhe prapë qka, ajo ka më konë ma e shenjta, ma përparimtarja, ma e mira. Kur? Kurën e kurës. E ledhina ju minu në bima, unë zile i lejkë. Ata se të besojnë, ata që të ka zbitë, ty je, dhe ty je ma i madhe, se ke meritu me folë, me muhe. Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Pasaj Allahu Gjellewala ka thanë, wa ma unë zile min kablik, wa bil akhirati hum i uqinun, këta eshtim për ligjeratën ardhme, elusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu Gjelle Gjelaluhu na mundsoj me kuptu fjallën e Zotit te bareke ve teala, fjallën e pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem, elusim Allahun Gjelle Gjelaluhu që Allahut na i qelë dritarët e kuptimit të Kur'anit, na i zbulon Allahu te bareke ve teala sekretet e dëmbëthanjeve të librit të ti, elusim Allahun Gjelle ve ala që Allahu te bareke ve teala na mundson me e lexu këtë libër sa më shumë, me përfitu për këtë librit sa më shumë, me eshtu imanin dhe besimin nga këtë libër i madh. Elusim Allahun Gjelle ve ala që Allahu te bareke ve teala na eshton dashurin për këtë libër, dashurin për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, na mundson Allahu Gjelle ve ala me zbatue urdhën e tij, të ndalohemi ndalesave të tij, të ndjekim rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në çdo të vogël, në çdo të madhe, dhe të na marr shpirtin Allahu Gjelle ve ala në këtë besim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.